En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, vi starter simpelthen med breaking news herfra forleden dag, hvor præsident Trump havde fået gennemført sin årlige sundhedstjek, hvor altså lægerne på et militærhospital i Washington D.C. havde undersøgt hver en detalje om hans helbred. Og lad os lige prøve at høre, hvad CNN's politiske medarbejder her fortæller om præsident Trump og hans vægtproblemer. Wolf, a little less well-done steak with ketchup slathered all over it, and a little more fish in the president's diet. Tonight, CNN is told by people close to Mr. Trump that he knows he's got to start eating better. He wants to lose at least 10 pounds. But the question is, can an almost 72-year-old who's been eating so poorly for so long just change those eating habits on a dime? Ja, kan Donald Trump, der simpelthen godt kan lide en well-done steak, der er overhældt med ketchup, kan han lære at spise sundere? Det er det store spørgsmål, fordi præsident Trump, der allerede da den her årlige helbredstjek kom sidste år, fik at vide af sine læger, at han vejede for meget, og han skulle tabe sig sådan en 5-8 kilo for at komme ned på nogenlunde vægt. Han har faktisk taget på i det forløbende år. Så manden, 72-årige Donald Trump, som er 191 cm høj, og nu vejer 110 kilo, han vejede altså 108 kilo for et år siden. Han er nu på det såkaldte BMI-indeks, lige præcis røget op i grænsefeltet mellem det, man kalder overvægtig og fed. Så der ligger han altså. Så lad os høre, hvad CNN, som altså beskæftiger sig med det her i mange, mange minutter her i den forløbende uge, de alligevel er en lille bitte smule opmuntret. Det kan vi få at vide her af sundhedsmedarbejderen Lisa Dreher, der fortæller om, hvordan det er, at Trump er i færd med at ændre sin diæt. The president's diet changes are promising. Fish is a lot healthier than steak, not only in terms of calories and weight loss, but also in terms of heart health and cancer risk. Ja, det er en god idé, siger sundhedseksperten her fra CNN, altså at præsidenten er begyndt at spise lidt mere fisk og lidt mindre steak. Det er godt for hans hjerte, det er godt for hans helbred i almindelighed. Så jeg dog, at den fisk, som han fik, det var sådan et stort fedtstykke laks, der var overhældt med en smørsovs tydeligvis. Så jeg er ikke helt sikker på, at lige præcis den fiskeret hjælper på hans helbred. Så kommer Lisa Dreher også med gode råd til, hvordan præsidenten kan tabe sig. Og her tror jeg, at der er godt nyt til alle, også danskere, der måtte synes, de vejer en lille bitte smule for meget. He can simply cut his portions in half. It's really easy, and it doesn't involve counting calories. The second tip is filling half your plate with vegetables. Gode råd, der altid har gældt. Altid har galt, nemlig fyld kun tallerkenen halvt så meget op, som du plejer, og fyld i øvrigt halvdelen op med grøntsager i stedet for. Problemet med Donald Trump, det er jo, at vi ved, at Donald Trump virkelig, virkelig godt kan lide at spise sådan usund mad. Og kilder i Det Hvide Hus fortæller så til CNN, at præsident Trump, på trods af hans nyvundne kærlighed for fisk, stadigvæk godt kan lide at spise en hamburger. Men, han spiser en lille smule sundere, end han plejer. Han er nemlig gået over til, at den cheeseburger med dobbeltstykke kød i midten, dobbeltstykke hamburger i midten, der har nu taget den øverste bolle af, så der altså kun er sådan en underbolle nedenunder. Så en lille bitte smule bedre helbred altså til Donald Trump muligvis. Det andet problem, som vi alle sammen kender, hvis vi gerne vil tabe os, det er, at vi får også at vide, at vi skal dyrke mere motion. Der er Trump lidt mindre villig til at gå i gang med at dyrke mere motion. Det er stadigvæk mest golf, hvor han jo altså bliver kørt fra hul til hul i en lille elektrisk bil. Så jeg tror, man må sige, at præsident Trumps mål om i 2018 at tabe sig 5-8 kilo, det er altså gået den forkerte vej, han har i stedet forlagt yderligere 2 kilo på. Men, som CNN siger, hvor de refererer den læge, der har stået bag undersøgelsen, så er Donald Trump altså nu sådan overordnet set i et OK-helbred. OK-helbred, bliver det altså sagt. Fysisk. Vi skal lige videre til noget stort, der skete i den forløbende uge. Fordi i den forløbende uge, der skete der jo præcis det, som Mads Fuglede og jeg talte om i sidste uge, nemlig at kongressen nok ville nå frem til en eller anden aftale om budgettet for 2019, der ville betyde, at man ikke ville få et nyt shutdown i de føderale myndigheder i USA. Det lykkedes også. Man fandt faktisk en aftale, man fandt et kompromis, der blev givet nogen penge, dog ikke nær så mange, som Trump gerne ville have, til at kigge på noget øget border security, altså grænsesikkerhed med grænsen ned mod Mexico. Men Trump fik slet ikke det, som han gerne ville have, hvorefter Donald Trump simpelthen bare siger, at hvis ikke han kan få det, som han gerne vil have det i kongressen, ja, så kan han jo bare erklære undtagelsestilstand i USA. Hør, hvad han sagde her om muren foran Det Hvide Hus i den forløbne uge. You don't have a border, you don't have a country. You know, we fight before I got here. We fight all over the world to create borders for countries. But we don't create a border for our own country. So I think what will happen is, sadly, we'll be sued, and sadly, it'll go through a process, and happily, we'll win. Ja, det som præsidenten ganske tydeligt siger her, det er, at man har ikke et land, hvis ikke man har en stærk grænse, og når kongressen ikke kan finde ud af at bevilge penge til den mur, han vil bygge langs den meksikanske-amerikanske grænse, ja, så må han simpelthen erklære en undtagelsestilstand. Og så vil der ske det, siger Trump, at de forskellige delstater, i hvert fald mange af dem, de vil anklage ham ved retsinstanserne, og så vil det gå igennem første retsinstans, hvor han sikkert vil tabe, sadly, som man siger, så vil det gå igennem anden appelinstans, hvor han også sadly vil tabe, men så vil det ende i højeste ret, hvor republikanske dommer jo har flertallet, og der siger han, så vil vi happily win. Og der henviser han jo til, at det var, hvad der skete, i hvert fald sådan delvist ved tidligere lejligheder, for eksempel, da han ønskede at gøre det umuligt for indvandrere og rejse tilrejsende fra visse muslimske lande at komme ind i USA. Så han forudser altså et retsligt efterspil på det her. Lad os lige prøve at skrue tiden en lille bitte smule tilbage til 2014. Fordi i 2014, der var republikanerne i kongressen rasende over, hvad de betragtede som præsident Barack Obamas overgreb mod de beslutninger, der blev truffet i kongressen. Og ingen ringer end Ted Cruz, det er senatoren fra Texas, som også stillede op til præsidentvalget og var den sidste, som det lykkedes Donald Trump at slå af banen. Ja, Ted Cruz, han var i 2014 ude med dette voldsomme angreb på præsident Barack Obama for ikke at ville overholde de beslutninger, som folkets kongres havde vedtaget. Hør efter her. If the president goes forward with this, if he goes forward unilaterally defying the Congress elected by the people, defying the American voters, then it's incumbent on Republicans in Congress to use every single constitutional tool we have to defend the rule of law, to rein in a president so that the president does not become an unaccountable monarch imposing his own policies in defiance of the American people. This is a moment of testing, and I am hopeful we will see Republicans in Congress stand up and side with the people against a lawless president. Ja, det var altså i 2014, der havde republikanerne flertal i kongressen, og præsidenten i Det Hvide Hus var selvfølgelig Barack Obama, demokrat. Og på det her tidspunkt, der mener Ted Cruz, som er jurist, og som er sådan en, der meget ofte taler om vigtigheden af at overholde den amerikanske forfatning, ja, der mente han altså, at præsident Barack Obama overtrådte sine beføjelser, hvis han ikke overholdt de beslutninger, som kongressen havde vedtaget. Nu er der ikke samme toner fra Ted Cruz eller de øvrige republikanere, der faktisk indtil videre ser ud til at bakke op, som de plejer, om præsident Donald Trump, selvom han åbenlyst har valgt at tilsidesætte det budget, der er vedtaget, og som altså ikke indeholdt penge til en mur langs grænsen mellem Mexico og USA. Efter i øvrigt, lige efter, at præsident Trump han havde erklæret en national undtagelsestilstand, ja, der var han alligevel så rolig i sit humør, at han satte sig ind i Air Force One for at flyve en tur ned til sit sommerhus nede i Florida, hvor han holdt ferie og spillede golf. Så lidt motion fik han dog, men den nationale undtagelsestilstand er måske ikke så voldsom, at han føler sig kaldet til at blive i Det Hvide Hus på nuværende tidspunkt. En anden af de gode mennesker fra Det Hvide Hus, nemlig vicepræsident Mike Pence, han var her i den forløbende uge i München, hvor man i München holder den årlige store sikkerhedskonference, hvor folk fra NATO-landene i virkeligheden mødes til sådan en traditionsrig årlig sådan status på, hvordan ser verdens sikkerhedspolitiske situation ud lige nu. Det er et meget prestigiøst sted, og Mike Pence talte altså så på vegne af præsident Trump. Og hør lige, hvad der sker her inde i talen, da Mike Pence overbringer en hilsen fra præsident Trump til de europæiske deltagere. And the strong national defense who has worked with these members of Congress to strengthen America's military might and to strengthen the leadership of the free world, I bring greetings from the 45th President of the United States of America, President Donald Trump. Last August, I reflected on the word. Ja, det her, det var det, man kalder en ydmygelse, fordi da Mike Pence, han altså overbringer hilsen fra den amerikanske præsident, så bliver han altså mødt i det her lokale, der består af toppen af den europæiske sikkerheds- og forsvars- og udenrigspolitiske elite, heriblandt mange ministre. Han bliver simpelthen mødt af tavshed. Ingen bryder ud i de klapsalver, som man normalt altid ville have gjort på sådan en konference. Det viser jo noget om det voldsomt anspændte forhold mellem USA og Europa på nuværende tidspunkt på grund af præsident Trump og på grund af præsident Trumps politik. Jeg er så heldig, at jeg sådan flere gange om ugen modtager et såkaldt personligt brev fra præsident Donald Trump. Dog ikke så personligt, at jeg er den eneste, der modtager det. Det gør jeg, fordi jeg er på en mailingliste hos præsident Trump. Og det er meget underholdende, fordi der kommer mails ind, der i den grad viser, hvilket verdensbillede præsidenten har, og frem for alt måske, hvilket verdensbillede han gerne vil have, at hans følgere hjælper ham med at bidrage med. Så forleden dag, der sendte han en meningsmåling ud. Det gør han meget tit. Og her har man altså muligheden for at svare enten ja eller nej. Og husk, det her det går altså til Trumps tilhængere. Ja eller nej, bør præsident Trump erklære national undtagelsestilstand? Så kunne man svare ja eller nej. Jeg skal dog sige, at jeg ikke stemte, fordi for at stemme, så skal man donere mindst $5 til hans kampagne. Det var alligevel for meget af det gode. Men så kom svaret på den her undersøgelse. Og den viste jo, som Donald Trump han skriver her i den nye mail. Dear David. Så skriver han så, last week more than 95% of the patriots I polled demanded a wall. Så 95% af hans tilhængere har altså sagt, ja tak, vi vil gerne have den der mur nede mod den amerikansk-meksikanske grænse. Og det er en ting, man kan genkende hele tiden i præsident Trumps narrativ. Det er, hvordan det lykkes for ham at lave for eksempel disse her stærkt tvivlsomme meningsmålinger, som han derefter bruger som bevis på, at der er stor opbakning til ham. Apropos Trumps opbakning. Så kan vi faktisk se her i de seneste par uger, efter hans relativt forsonende State of the Union-tale, så kan man se, at hans approval numbers går en lille bitte smule opad igen. Gennemsnittet af approval ratings fra de seneste par uger viser, at han har snedet sig op fra lige omkring 40% til at der nu er 41,8%, der i gennemsnit bakker op om ham. Knap 54% er i disapprovement i forhold til ham. Det er noget, der tyder på, at Trump i de perioder, hvor det går allerbedst for ham, lige præcis kan snige sig op på sådan 42-43% i bedste fald. Han har endnu ikke lykkes med at komme højere op, og det er historisk meget lave tal for en præsident, der sidder på et tidspunkt, hvor økonomien den går rigtig godt. Som den opmærksomme lytter har bemærket, så står jeg her alene og taler David Trads, og det er fordi, at Mads Fuglede, min normale partner her i programmet, han er på vinterferie. Men heldigvis står jeg ikke helt alene, men jeg startede lige med at tale om republikanerne alene, fordi nu vil vi skifte spor til at tale om demokraterne i resten af det her program. Og det vil vi, fordi jeg har bedt om at få en gæst, der netop ved en masse om demokraterne, og som har personlige holdninger til demokraterne, nemlig David S. Miller, som er talsperson for Democrats Abroad Denmark. Så David, du er en slags officiel repræsentant for det demokratiske parti her. Ja, det er rigtigt. Velkommen til. Tak skal du have. Skal vi ikke lige starte med at høre en... Nu er der jo utrolig mange demokrater, der allerede har meldt sig på banen som præsidentkandidater. Det er dem, vi vil tale om her i det meste af resten af programmet. Men lad os lige tale om en lille video, der var lige ved at få flere amerikanere til at få kaffen galt i halsen, da ingen ringer end AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez. Hun lagde en lille video op, som starter på præcis den måde, som alle amerikanske præsidentkandidater, de indleder deres præsidentkampagne med. Prøv at høre her. Today I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee to be the first guest on Desus and Mero. That's right. That's right. That's right. We're exploratory committee. Yeah. We're the we're committee. The building. We're exploring. That's right. Yo, listen. Desus and Mero, February 21st on Showtime. Watch yourself. She gonna be there. You better be there. You know what I'm saying? Okay? Or you'll swear. We her Secret Service. You know what I'm saying? Don't want these hands. Ja, det her det er Alexandria Ocasio-Cortez, som er nu er blevet så populær i USA, at hendes seneste video, altså ikke den her, men den hun lavede før, er den mest sete politiske video nogensinde på Twitter, den har overgået alle præsident Trumps. Der er dog en af præsident Trumps, der har overgået den her, men det ser ud som om, at hun hurtigt henter den. Og det er den, hvor man kan sige, handler det virkelig om politik. Det er den berømte video, hvor historiske video, hvor Donald Trump han går ind i en brydering og smadrer en fiktiv journalist ned i. Det, den har stadigvæk lidt flere, men AOC er kommet efter det. Hun stiller selvfølgelig ikke op til præsidentvalget, sådan ser det i hvert fald ikke ud lige nu. Men den her, den betød altså, at mange amerikanere enten klappede begejstret ved tanken om, at hun skulle stille op, eller måske flere var dybt bekymret over det. Men David, hvad er det for noget i et land som USA, hvor man normalt først skal gå ind i politik, når man vitterlig har bevist en masse ting i verden, når man nærmer sig de 50 eller noget i den stil? Der har vi pludselig en 28-årig kvinde fra Bronx, Queens-området i New York City, som er på mange måder en sensation, meget, meget stor opbakning så hurtigt. Hvad er det, der sker? Ja, altså hun var vist nok servitrice, inden hun stillede op til kongresvalget. Og oven i købet under primærvalget, hun stillede op mod en, så den fjerde mægtigste demokratisk kongresmedlem i sin kongresdistrikt, som ligger i New York. Det ligger både i Bronx og i bydelen Queens. Og det var en overraskelse. Han havde blevet valgt i 10 omgange, men blev valgt hver andet år jo. Mm. Og hun væltede ham simpelthen. Han gjorde ingenting. Og jeg tror, at hun er beviset for, hvad amerikanere har brug for. Og det er faktisk noget, der ligner det danske. Altså med hensyn til det offentlige sygesikring, med hensyn til det med at læse på universitetet er gratis, våbenlovgivning. Altså det er ikke progressivt, og det er ikke helt til venstre det her. I virkeligheden, Europa, Canada, Japan, at det her ligger lige i midten. Ja. Altså, du kan tage danske politikere, som ligger til højre, og de går stadigvæk ind for det offentlige sygesikring. Det kan godt være, de vil privatisere lidt, men de vil ikke tage det væk fra befolkningen. Der er ikke særlig mange danske politikere, der går ind for, at man skulle kunne have semi-automat våben og den slags. Mm. Så vi kan sige, at det her er faktisk meget almindeligt. Og det er det, hun... Det er almindeligt i resten af verden, men jo ikke almindeligt i USA. Nå, men det bliver det. Ja. Altså, man kan sige, Bernie Sanders var måske den, som tog det frem og gjorde det muligt at snakke om de her ting. Mm. Og hun er selvfølgelig en tilhænger af Bernie Sanders. Det sjove ved hende er jo, jeg tror, hun er 29 nu, men i hvert fald, hun må ikke stille op. Man skal faktisk være... Jeg ved ikke, hvor gammel man skal være, måske 18 eller et eller andet, eller 21 for at være kongres, altså i repræsentantshus, man skal være 30 for at være senator, man skal være 35 for at være præsident. Så hun kan ikke stille op i 2020. Nej. Hun kan godt stille op i 2024, men forhåbentlig er en demokrat, der vinder i 2020, og hvis vi ikke kommer til at holde i to embedsperioder, altså i 8 år i alt, så bliver det måske først i 2028. Men jeg tror, hun er bare repræsentant for det amerikaner kræver, og en af grundene til, at det var ikke flertallet. Altså, Hillary Clinton vandt med 3 millioner stemmer. Men det må med valgmandssystemet, at Trump vandt. Og især i de der gamle industridelstater, som Pennsylvania, Wisconsin osv., hvor mange, det ellers havde stemt demokrat tidligere, at de stemte så republikansk denne gang. Det er fordi, de er utilfredse. Ja. Det vil sige, at de måske ikke rigtig har råd til at bo i deres hus længere og betale terminen. De har ikke råd til at sende deres børn på universitetet. Og det vil sige, det er kommet så langt nu, siden 70'erne, vil sige, at det økonomiske for middelklassen i USA er så presset, så det er derfor... jeg tror, at vi ender med noget, der ligner ligesom det danske. Ja, det vil da så i givet fald være en meget stor ændring af det amerikanske samfund, hvis man måtte ende med at komme bare tættere på det, vi har i Danmark. For lad os bare lige tage overordnet tal. Det amerikanske skattetryk, samlet skatter, afgifter, moms, alt det der tilsammen, lidt mindre end halvdelen af det danske skattetryk. Så man kan sige, hvor hver dansker sådan i gennemsnit betaler cirka halvdelen af det penge, man får ind i statskassen på en eller anden måde, så hver amerikaner lidt mindre end en fjerdedel. Så hvis man skal den retning, David, det er egentlig det, jeg siger, så er det en meget stor ændring af amerikansk tankegang. Og det, jeg synes, der fascinerer mig ved AOC, det er, at hun er i stand til at tale nogle af de her ting op på en måde, så hun ikke er ude on the fringes, som man siger i USA, men begynder at nærme sig en midte, hvor rigtig mange amerikanere synes, det er spændende. Men det er faktisk ikke noget nyt for amerikanere. I 50'erne, så var skattetrykket på det øverste, de allerrigeste tjente, det var 90%. Mm-hmm. Og du siger, at skattetrykket er forholdsvis lavt i forhold til Danmark, men tænk, amerikanere selvom de har en sundhedsforsikring, skal de ofte stadigvæk betale en del af udgifterne. Og det kan være mange tusind dollars. Min datter, der fik en hjernerystelse her i september, eller en skateboarder kørte ind i hende på vej over gaden, hun har lige fået en regning på, en efterfølgende regning på $1,200. Det er ligesom 7.000 kroner, siger jeg, ikke? Og det var bare at betale en del af udgifterne. Og det spørgsmål nu er, om hendes sundhedsforsikring hos det private, om det dækker det. Så jeg vil sige, at vi havde faktisk, og vi har noget, der hedder Medicare. Det vi taler om nu er Medicare for All. Og det vil sige, Medicare er det samme som det danske system, altså sundhedsforsikring, men man skal være 65 eller derover. Og man siger nu, i stedet for 65, sig for 0 og der, og op efter. Ja. Så alle er bare dækket, ligesom man er dækket i Danmark. Så mange af de her ting er ikke nyt, og udgifterne for amerikanere er højere i sidste ende. De skal også betale for deres, for at læse på universitetet. Og så på den måde, så danskere, altså de betaler meget skat, de får utrolig meget ud af det, og det gælder også de øvrige, for de fleste øvrige europæiske lande. Jeg så en meget interessant artikel i The Economist i den her weekend, som sådan fokuserer på, hvad det er, der sker med dem, de kalder millennial socialists. Og millennials, det er altså dem, der sådan er født sådan cirka mellem 1980 og 2000. Det er for eksempel Alexandria Ocasio-Cortez. Og det er så altså både amerikanere og briter, fordi vi ser meget af de samme ting i Storbritannien, det skal vi ikke tale om her, men der er visse sammen. Her. Men hvis vi ser det i USA, så kan vi simpelthen se, at den gruppe, der er under 30 år i USA, har ændret holdning dramatisk til kapitalismen versus socialismen. For det var sådan, at for bare 5 år siden, der ville et flertal af dem, der var under 30 år, sige, at de mente, at socialismen var en større trussel mod USA end kapitalismen. I dag har det fuldstændig vendt, og der er en meget klar overvægt af folk, der er under 30 år i USA, der siger, at det er kapitalismen, der er trussel mod USA i langt større grad end socialismen, som de faktisk i vid udstrækning bakker op om. Det er så ikke sikkert, at resten af befolkningen gør det, men man ser et meget tydeligt skifte her, og det er vel også den bølge, hun rider på, David, og du har jo ret i, hun er blevet 29, hun var 28, da hun blev valgt som den yngste kvinde nogensinde til kongressen. Nu er hun 29, men hun rider jo på en bølge, der ikke bare er et storbyfænomen, men som er ret stort af de årsager, du lige gav, nemlig at rigtig mange amerikanere synes, at de færreste er stukket af med det meste. Det er rigtigt, og en del af det skyldes netop den alder, fordi Berlinmuren faldt i 89, og Sovjetunionen kollapsede omkring 92, og de her børn, inklusive mine egne døtre, altså jeg har en datter på 27, de fødte efter, at det er sket, og det vil sige, jeg kan også huske, da jeg flyttede til Danmark i 81, altså det var tale om trusen fra øst, ikke? Altså det var sovjet, atommissiler og alt muligt. Efter muren faldt, i hvert fald i Danmark, blev det, at udlænding blev ligesom det nye trussel som sådan. Samme gælder Storbritannien, derfor har vi Brexit. USA, se retorikken fra Trump, altså han bruger det mod udlænding, fordi man kan ikke bruge det mod sovjet længere. Irrit, han er god venner med Putin, så det er en helt anden historie. Men jeg tror, at derfor er det sådan, at man tænker på, og jeg skal sige en ting til. Det er også sket. Det er mange, inklusive mig selv, det er læst på universitetet i slutningen af 70'erne, at man tager et udlandsophold i måske 6 måneder. Dis her i København, altså det der program for amerikanske studerende, der kan komme til Danmark, de har 2400 studerende hvert år. Og de tager tilbage til forskellige universiteter, og de har deres venner, og mange af deres venner har været i Spanien og Frankrig og andre steder. Tænk, de har set, hvordan det fungerer. De har set det fysisk på deres egen krop, har de oplevet, hvordan det er at gå til lægen, hvordan uddannelsessystemet fungerer. Og så på den måde, så tror jeg også, at de har en helt anden erfaring, end man havde i 60'erne og 70'erne, altså ligesom min generation. Lad os lige tage det her berømte klip med Alexandria Ocasio-Cortez for at se, hvad det er for en styrke, hun lægger frem. Det var det klip, jeg altså fortalte. Nu er det mest sete politiske klip på Twitter nogensinde. Det er altså OAC, som hun bliver kaldt nu, fordi det er så svært at sige hendes lange navn, der laver sådan en slags rollespil, hvor hun altså udspørger forskellige eksperter i, hvordan man fører kampagner, kan føre kampagner i USA, og på den måde får hun afsløret pengenes rå magt i amerikansk politik. Lad os lytte til det lidt lange klip her på engelsk. I'm gonna be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interest, even if that means putting my interests ahead of the American people. I have enlisted all of you as my co-conspirators, so you're going to help me legally get away with all of this. So, Mrs. Hobart Flynn, I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by corporate PACs, say from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma. I'm entirely 100% lobbyist PAC funded. Okay, so let's say I'm a really, really bad guy. And let's say I have some skeletons in my closet that I need to cover up so that I can get elected. Mr. Smith, is it true that you wrote this article, this opinion piece for the Washington Post entitled, "These payments to women were unseemly, that doesn't mean they were illegal"? Well, I can't see the piece, but I wrote a piece under that headline in the Post, so I assume that's right. Okay, great. So, green light for hush money. I can do all sorts of terrible things. It's totally legal right now for me to pay people off. And that is considered speech. That money is considered speech. So I use my special interest dark money funded campaign to pay off folks that I need to pay off and get elected. So now I'm elected, now I'm in. I've got the power to draft, lobby, and shape the laws that govern the United States of America. Fabulous. Now, is there any hard limit that I have? Perhaps Mrs. Hobart Flynn, is there any hard limit that I have in terms of what legislation I'm allowed to touch? Are there any limits on the laws that I can write or influence, especially if I'm based on the special interest funds that I accepted to finance my campaign and get me elected in the first place? There's no limits. So there's none. So I can be totally funded by oil and gas. I can be totally funded by big pharma. Come in, write big pharma laws, and there's no limits to that whatsoever. That's right. Okay, so awesome. Now, Mr. Marabani, the last thing I want to do is get rich with as little work possible. That's really what I'm trying to do as the bad guy, right? So is there anything preventing me from holding stocks, say, in an oil or gas company, and then writing laws to deregulate that industry and cause, you know, that could potentially cause the stock value to soar and accrue a lot of money in that time? You could do that. So I could do that. I could do that now with the way our current laws are set up. Yes? Yes. Okay, great. Is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now? Yes. Yes. So we have a system that is fundamentally broken. We have these influences existing in this body, which means that these influences are here in this committee shaping the questions that are being asked of you all right now. Would you say that that's correct, Mr. Yes. Marabani or Mr. Shelby? Yes. All right, so one last thing, Mr. Schaub. In relation to congressional oversight that we have, the limits that are placed on me as a congresswoman, compared to the executive branch and compared to, say, the President of the United States, would you say that Congress has the same sort of standard of accountability? Is there more teeth in that regulation in Congress on the president, or would you say it's about even or more so on the federal? In terms of laws that apply to the president, mm-hmm. Yeah, there's just almost no laws at all that apply to the president. So I'm being held, and every person in this body is being held to a higher ethical standard than the president of the United States. That's right, because there are some committee ethics committee rules that apply to you. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much. Ja, den her video, som har floreret på de sociale medier i de sidste uger, er altså den mest sete video, politiske video, skal jeg lige sige, nogensinde, men det er faktisk den 10. mest sete video af alting på Twitter, så det her taler vi altså om, at hun er op imod popstjerner og den slags, og hun gennemgår altså her den, hvad skal man sige, de regler, de etiske regler eller faktiske regler, der måtte være i forhold til begrænsninger af, hvilke penge man må tage imod, hvilke ting man må sige, hvis man er enten kongresmedlem eller præsident. Og det, hun jo sådan set ruller ud her, det er, at reglerne er meget få og meget nemme at tvinge igennem. Og David Miller, formand for Democrats Abroad Danmark, når hun bliver så populær på det her, så er det jo fordi, det ved vi jo også fra andre undersøgelser, at der er rigtig mange amerikanere, der mener, at det her system, som man har i USA, hvis man stiller op som politiker, simpelthen er broken. Ja, det er det. Altså for det første, altså, hun brugte det her sådan lidt underholdningsprogramsformat, ikke? Altså sådan gameshow-format. Mm-hmm. Der er faktisk en forskel, og det her er et kæmpe problem. I den amerikanske grundlov, der står, at præsidenten ikke må tage penge fra udenlandske kilder, og Trump har blandt andet sit hotel ikke så langt fra Det Hvide Hus, hvor der bor mange udenlandske gæster, der blandt andet handler eller drøfter sager med den amerikanske regering. Også til hans indsættelsesceremoni var der mange, mange udlændinge, især fra Ukraine, som var til stede og har på en eller anden måde betalt nogle penge for at være der. Og der står i grundloven, i kraft af, at kongressen hidtil har været, altså, da Trump blev indsat, var kontrolleret i begge kammer af republikanere. Men nu, at demokraterne har kontrol over repræsentantshus, kan de også indlede sådan en undersøgelse af de her udenlandske penge, og det kan meget vel være, at det kommer. Jeg tror muligvis, at de venter efter det der Ruslands undersøgelse er overstået, og så vil de muligvis gå i gang også med det. Så det er faktisk en forskel. Præsidenten er faktisk må ikke modtage penge for udlandet. I kraft af Trumps virksomheder er det faktisk en helt del penge, der bliver handlet med udlandet. Det er det, som AOC til sidst siger, at nu er det blevet well established, at jeg som kongresmedlem må have lov til at være en pretty bad guy, men præsidenten må faktisk have lov til at være en endnu mere bad guy, som hun slår fast her. Jeg skal jo lige sige, fordi nu var David Miller lige inde på lige før, at den gode AOC ikke kan stille op som præsident foreløbig, fordi hun er 29 år, og så nævnte du, at der i den amerikanske forfatning jo simpelthen står, at man skal være 35 år på det tidspunkt, hvor man tiltræder som præsident. Og det synes jeg er lidt sjovt lige at læse forklaringen på, hvorfor man i sin tid sagde, at man skulle være 35. For det var altså, da man laver forfatningen i 1787. Argumenterne omkring det, at man skulle være 35, det var, at man skulle have opnået en visdom i livet, og man skulle have udvist en stabilitet i ens økonomiske affærer, der gjorde, at man var ansvarlig nok til, at man kunne tiltræde i det her kontor som præsident, office som præsident, embede som præsident. Og det, der er sjovt ved det, det var jo altså, at gennemsnitsalderen i 1780'erne var omkring 40 år, men den var skævt fordelt. Hvis man var en del af eliten, så kunne man faktisk blive nogenlunde lige så gammel, som man bliver i dag. Og det blev jo for eksempel Jefferson, Washington, de forskellige folk, som var de første præsidenter. Men det er altså derfor, man havde den. Lad os lige gå videre fra AOC. Og nu har jeg flere gange sagt det forkert. Jeg tror, jeg har sagt OAC flere gange. Det er selvfølgelig AOC, som hvilken forkortelse vi skal vende os til. Så nu lægger vi hende til side, David, fordi hun kan ikke blive præsidentkandidat denne her gang. Vi diskuterer den kun, fordi hun er et meget stærkt fænomen på en ny bølge af politik i USA. Lad os i stedet for prøve at se på det felt, som allerede nu tegner sig. Det vi må sige, det er, at vi har gennemgået her i vores program, kampagnesporet, en efter en, hvordan de førende politikere er stillet op som mulige præsidentkandidater for demokraterne allerede på det her meget tidlige tidspunkt før primærvalgen, der jo først begynder i januar og februar måned 2020. Vi har en hel stribe, der allerede er med. Og David, lad os lige prøve at kigge på nogle af dem sådan enkeltvis, og lad os starte med den første sådan større kandidat, der meldte sig på banen, nemlig Elizabeth Warren, senator oppe fra Massachusetts, og politisk jo lidt henad der, hvor AOC er, men ikke helt derude, om jeg så må sige, men hun er dog en, der meget tydeligt har talt for en større grad af en stærkere stat, en større skattebase, større, hvad skal man sige, indhegninger af de mennesker, der har flest penge. Hvad er hun for en type? Altså, hun er sådan en professor, har været professor, og så under især da Obama tiltrådte, så var det noget med at gøre noget med forbrugerlån og andet, og hun var fortaler for at begrænse bankernes mulighed og ligesom at kunderne skal betale for høje renter og den slags på deres kreditkort. Så hun begyndte at blive kendt gennem det. Men selvfølgelig republikanerne begyndte også at køre en hets mod hende, netop fordi hun havde de holdninger. Og det gjorde hende endnu mere kendt. Mm. Og hun var ligesom sidestillet, man kan sige, med Bernie Sanders, altså rent politisk holdningsmæssigt. Hun er ellers, jeg tror det fra, det er ikke fra Oklahoma, hun er fra oprindelig, men hun er altså ellers hun er senator fra Massachusetts, en meget sådan demokratisk delstat, som sådan stemmer demokratisk typisk. Der var mange, der synes, hun skal stille op i 2016. Mm. Men problemet er, under primærvalget, Hillary Clinton var den eneste kvinde. Mm. Og en af tingene var, hun vil ikke gå op mod en anden kvinde. Det andet var, og nu kan vi se, at vi har mange kvinder, der stiller op. Det andet er, at Hillary Clinton stod så stærk inden for det demokratiske parti, at jeg kan forestille mig, at Elizabeth Warren fik nogle signaler om, at det skulle hun da være med at stille op mod hende. Men det var virkelig mange, der synes, at det var hende, der skulle stille op i stedet for Hillary Clinton. Så hun prøver igen. Problemet er bare, at hun er omkring 69 år gammel eller deromkring, ikke? Vi har alle de her op i 60'erne, høj 60'erne og 70'erne, og altså min personlige holdning er, lad nogle andre i 40'erne, eller måske lige netop fyldt 35, stille op. 40'erne, 50'erne, altså de er for gamle, og jeg tror ikke, at det er godt sundt for det demokratiske parti, netop med hensyn til de her millennials, netop med hensyn til ungdom, der stemmer, eller de yngre vælgere, der stemmer. Jeg tror, de har også brug for nogen, de kan se op til, som ligesom ligner sig selv, i stedet for, at det er bare de gamle med de gamle vaner. Så lad os se, altså lad os lige prøve at tage dem, der ligger op i den der aldersgruppe, fordi kigger vi på meningsmålingerne, og det giver ikke meget mening at kigge på meningsmålingerne på nuværende tidspunkt. Det gennemgik Mads Fugle og jeg i sidste uge, hvor vi faktisk gik tilbage og så på de meningsmålinger, der var for republikanerne på præcis samme tidspunkt før valget i 2016, og på det tidspunkt var Donald Trump slet ikke på listen, så der kunne sagtens dukke en demokrat op senere, som kan sådan slå alle af banen. Men alligevel kigger vi på det, så er de mest populære kandidater faktisk to ældre hvide mænd for demokraterne på nuværende tidspunkt, nemlig Joe Biden og Bernie Sanders. Og begge de to har i den forløbende uge igen sådan koketteret med, at de formentlig vil stille op til præsidentvalget. Bernie Sanders kampagne har lavet, eller Bernie Sanders folk har sådan lavet sive til amerikanske medier, at han vist nok i den forløbende uge optog en video, der så skal vises om, at han agter at stille op som præsidentkandidat igen. Lad os lige prøve at tage de to, men lad os tage den hver for sig. Lad os starte med Bernie Sanders. Altså den store sensation i 2016. Den her mand, som var næsten lige så far out i forhold til at kunne blive demokraternes kandidat, som det endte med, at Donald Trump han kunne blive det, nemlig en jødisk demokratisk socialist fra det indre New York City, og var lige ved at slå Hillary Clinton. En sensation der i 2016. Men David, du står jo så og siger, at du synes, at demokraterne skal passe på, at du er medlem af partiet, demokraterne skal passe på, at de ikke stiller med for mange ældre hvide mænd, om jeg så må sige. Er Bernie Sanders, er sensationen omkring ham aftagende? Altså ikke for dem, der støtter ham. Og jeg skal helst sige, i 2016, jeg var en af dem, der stemte på de der Bernie Sanders delegerer til det demokratiske konvent. Only købte hans storebror, Larry Sanders, som var med i Democrats Abroad's delegation til konventet. Men Jeg synes, det er lidt ligesom Hillary Clinton. Hun tabte til primærvalget i 2008 til Barack Obama, og hun stillede op igen i 2016. Ja. Bernie Sanders tabte til Hillary Clinton i 2016. Altså, jeg mener, hvis man ligesom tabte der, så kunne det gå ved, at vi skal lede efter nogen andre. jeg er fuldstændig enig i de fleste af hans synspunkter. Altså, som sagt, han roser Danmark. Han har lige haft Dan Jørgensen med i også i sådan nogle af de der virale videoer og sådan noget, der snakker om det danske samfund, ikke? Men problemet er bare, han er gammel, og han er blevet så 4 år ældre, ikke? Altså, jeg synes ikke, at heller at han støtter en anden kandidat. En ting med ham, og jeg vil også sige med Joe Biden, og muligvis med Kamala Harris, at det er, at det første for mig, det er, hvem der kan slå Trump til valget i 2020, hvis vi formoder, at Trump stadigvæk er der og stiller op. Fordi hvis man ikke kan slå Trump, så er det ligegyldigt, hvem det er, der støder op. Det er ligegyldigt med deres holdninger. Altså, det skal være demokratiske holdninger, men det er lidt ligegyldigt, om de er mere progressive eller ej. At de nuværende Kamala Harris, hun er den eneste erklærede kandidat, som jeg mener har den mulighed at gøre. Bernie Sanders tror jeg kan slå Trump. Yeah. Og det er fordi Trump er en populist med en negativ budskab. Han bor frugt. Yeah. Bernie Sanders, han er populist, han er positiv budskab. Han vil gøre det godt for folk. Yeah. Og ligesom Trump ikke spiller ved de almindelige politiske regler, hvordan man debatterer, i stedet for ligesom og mobbe og alt muligt andet, ikke? Bernie Sanders kan også det. Ja. Han er også ligesom gadedreng på den måde, ikke? Ja. For New York. De begge to fra New York. Ja. Derfor tror jeg, at Bernie Sanders har en mulighed at gøre det. Jeg tror også, at Joe Biden også op i hjerterne også har det mulighed. Lad os lige tage Joe Biden, fordi nu siger jeg, Bernie Sanders, altså ifølge amerikanske medier, er på vej. Det er jo et tankevækkende, hvorfor de alle sammen vil så hurtigt vil stille op. Men anyways, det er noget tyder på, at han er på vej. Joe Biden føler sig jo også kaldet, og her kan du tale om, nu sagde du før, at du synes, at hvis folk har tabt det en gang, så skal de ikke stille op igen. Joe Biden har jo stillet op to gange til præsidentvalget, og begge, altså som kandidat for demokraterne, begge gange frygtelige katastrofer. Han fik næsten ingen opbakning nogen af gangene. Ender så med med at blive vicepræsident for Barack Obama, mest en dels fordi Barack Obama som ung kandidat havde brug for sådan en ældre udenrigspolitisk næstår ved siden af sig. Men Joe Biden vil være langt op i 70'erne, hvis han vinder valget og tiltræder. Er det sådan en fyr, som The Millennials, de står og sukker efter? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Altså, som sagt, jeg tror, han er en af dem, der kunne op på scenen der, når man skal have det der debatter, kunne ligesom slå Trump. Men jeg tror ikke, at de yngre demokrater vil være inspireret overhovedet. Der er også et andet problem. Jeg spurgte min søster her, jeg var sammen med hende her for en måned siden. Hun er lige født 65. Og hun bor i USA. Hun bor i USA. Og vi snakkede lidt om Biden, og hun kiggede på mig, og hun rystede på hovedet, og hun sagde, Anita Hill. Det vil sige, da Biden, jeg tror, han var vist om formanden for udvalget, der skulle afhøre eller for at snakke med de her mulige højesteretsdommer. Tilbage i Reagan-årene. Ja. Under Reagan, ja, ja. Præcis. Eller var det Reagan, eller var det George H.W. Bush. Jeg kan ikke huske, hvem det var på det tidspunkt. Jeg tror, det var Reagan. Og det var samtlige hvide mænd på det udvalg. Mm-hmm. Og Anita Hill has beskyldt Clarence Thomas, altså den, der blev indstillet som højesteretsdommer, for sexchikane. Og hun simpelthen blev bare jordet af det der altså udvalg. Og Biden spillede en stor rolle i at tillade, at det skete. Så mange kvinder ja. Også i min søsters alder. Ja, altså, det vil sige, det er ikke bare de yngre, men også dem, som ligger altså, i 50'erne og 60'erne, ja. Der kan huske dengang. Ja. Også i 40'erne, der kan huske dengang. Altså, jeg tror, jeg tror, det bliver brugt imod ham, både de øvrige demokratiske kandidater, men også republikanerne. Fordi republikanerne ved, han er stærk, og han kan slå Trump. Så han var både fået fra sit eget parti og det andet parti at bruge det her imod ham. Så nu har vi kigget på her i starten af den her gennemgang, der har vi kigget på Elizabeth Warren, vi har kigget på Joe Biden, vi har kigget på Bernie Sanders. Det er sådan de tre ældre, men distinguerede personer i feltet. Og så hvis vi så går sådan, hvad skal man sige, til næste led af kandidater, som har meldt sig, så nævnte du selv lige Kamala Harris, fra senator fra Californien, og jeg kunne også nævne Amy Klobuchar, der i sidste uge, eller var det forrige uge, meddelte, at hun var kandidat. De er sådan lidt yngre, og de har bevist, at de kan vinde valg, også med stærke sejre. Hvis vi sådan lige kigger på de to kvinder, du nævnte selv, at der var mange kvinder den her gang, der er endnu flere, men de to, David Miller, hvad vil du så sige om dem? Jeg vil sige, at Kamala Harris, hun er, efter min mening, hun er lidt mere progressiv end Amy Klobuchar. Jeg tror, Amy Klobuchar, altså, som lige forleden dag sagt, at hun stiller op, ikke? Hun går efter det der midtvesten, ja. Og det vil sige, det er lidt mere, det ligger, altså, for eksempel med offentlig sygesikring, altså det kan godt være, at de var bare fortsat med det her, forfejlede Obamacare med væsentlig bedre, end det, der var inden dag, ikke? Jeg tror mere, at de yngre vælger, og også andre vælger, vil måske synes, at Kamala Harris så tegner den retning, det demokratiske parti er på vej i. I stedet for at sige, at vi holder igen lidt med nogle af de her forbedringer for middelklassen. Ja, fordi du kan vel sige, at Amy Klobuchar, hvis man kigger på hendes program, hvis man kigger på den måde, hun har ageret som politiker på hidtil, så er hun en midtersøgende demokrat. Hun er en, der kan samarbejde med republikaner. Hun er ikke den, der er allerhårdest i sin retorik over for Trump. Og så har hun den kæmpe fordel, det var det, du lige nævnte, at hun er fra Midtvesten, og ikke bare er hun fra Midtvesten, det var jo de afgørende stater, som Donald Trump overraskende vandt i 2016, og derfor blev præsident. Ikke bare er hun stærk derude, hun er superstærk. Hun har ved det seneste senatsvalg simpelthen, sådan, hvor man sådan går ind og kigger på de valgdistrikter, hvor Donald Trump ellers vandt stort ved præsidentvalget. Selv derinde har hun altså som demokrat vundet et klart flertal, så hun har en eller anden evne til at appellere bredt i Midtvesten, men hun er, som du siger også, hun er en midtersøgende demokrat. Det er jo den debat. Skal man vælge en midtersøgende, hvis man skal lede efter en vinder, eller skal man lede efter en progressiv fanebærer ude på siden? Altså, jeg tror, der er to ting på spil her. Det er det, som amerikaner har brug for. Og som jeg sagde i starten her, at det er et samfundssystem, der ligner det danske. Fordi middelklassen er presset, og har været presset i simpelthen så mange årtier, ikke bare år. Mm-hmm. Og jeg tror ikke, at de vil se noget håb i, at vi fortsætter bare sådan, ikke? Så det er en ting at tale imod, at man har en midtersøgende en, som ikke rigtig vil ændre på tingene særlig meget. Og så er det, hvis man nu bliver valgt som det demokratisk nomineret, altså den, der bliver der stillet op til det rigtige præsidentvalg til november 2020, og lad os nu sige, det er Donald Trump, man er imod. Og man har de der debatter i fjernsynet, de der 2-3 debatter, man har. Jeg er ikke sikker på, at Amy Klobuchar, altså jeg har set hende lidt i de der udvalgssituationer i senatet, og kan være rimelig stærk, men hun er ikke populist. Og jeg vil ikke sige nødvendigvis, at Kamala Harris er populist, men hun har lidt mere af det der kommet udtalelse, som ikke nødvendigvis er det, man forventer, de fleste politikere vil sige i USA. Og derfor, altså, som jeg sagde tidligere, altså Bernie Sanders er populist med positivt budskab. Det er en af grunden til, at han kunne slå Donald Trump, som er populist med negativt budskab. Så jeg er ikke sikker på, at en almindelig politiker, der spiller efter de almindelige regler, ligesom Hillary Clinton også gjorde, kan, som også er meget midtersøgende, altså i sin politik, i hvert fald i forhold til Bernie Sanders, ja, så tror jeg ikke, at hun nødvendigvis vil kunne slå Trump, men altså, nu vil tiden vise sig gennem det næste års tid, og op til primærvalget, hvordan hun, altså Amy Klobuchar, hvordan hun er i forhold til de andre kandidater, hvordan hun præsenterer sig. Lad os lige prøve at tage nogle af de andre, for der er jo en alen lang liste allerede på nuværende tidspunkt. 11 på nuværende tidspunkt. 11 personer på nuværende tidspunkt, og du nævnte selv, at der jo altså var 17 modkandidater til Donald Trump i sin tid. Han vippede dem af pinden en efter en, indtil han til sidst selv var kandidaten. Så det her, det bliver et langtrukket primærvalg for demokraterne den her gang, og når der allerede er 11, er der jo god grund til at tro, at det kan ende på 20. Jeg tror, der kommer flere, fordi husk, det også er de her guvernører. Ja. Husk, at Jimmy Carter var en ukendt guvernør for Georgia, Bill Clinton en ukendt guvernør for Arkansas, og de blev begge to endte med at vinde. Præcis. Så det kan godt være, at der findes nogle guvernører, som venter lidt. Præcis. Og guvernører, de har altså erfaring i at administrere, altså at det udøvende magt i en delstat. Ikke? Så de har erfaring på det. At være guvernør svarer til sådan overordnet fortællinger, at være statsminister, eller for den så skyld at være præsident i hele USA. Men der er nogle andre der i lag 3, med så må sige. Der er Julian Castro, der er Cory Booker for eksempel. Hvis vi tager de to for eksempel, altså Julian Castro, som altså tidligere borgmester i San Antonio, en af USA's 10 største byer nede i Texas, meget succesrig, og så var han boligminister til sidst under Barack Obama, og så var han frem for alt sådan berømt på den store scene, fordi han i 2012, da Obama skal genvælges, er den, der holder the keynote speech til altså den, der introducerer et kandidat til genvalg, Barack Obama. Det er den tale, hvor han taler sådan på vegne af hele det store latinamerikanske mindretal, altså Hispanics i USA, fortæller om den amerikanske drøm, og så slutter han af med på spansk at sige todo es posible en America, altså alt er muligt i USA. Det var sådan en grundfortælling om den amerikanske drøm. Men jeg har bemærket, efter han er stillet op, at han har stort set ikke fået noget traction, han er stort set ikke omtalt. Nej. Han har jo en tvillingbror, altså de ligner hinanden fuldstændig, som er kongressmedlem. Ja, det er netop det. Altså, jeg ved ikke, hvad hans politik er. At det er lidt ligesom Amy Klobuchar. Altså, det er ikke ligesom, at man ved, hvad er det, man vil sætte ind på og ændre og forbedre, altså konkret, og hvordan man vil gøre det. Og have en vision af, hvordan landet skal se ud. Jeg tror, han spiller mere på, at han er altså, det der hispanic eller latino, og har udrettet gode ting, altså i Houston og i Texas der. Men som sagt, ikke en særlig stærk profil. Man har, altså, halvdelen af det her er, hvad man står for. Mm. Det er ligesom et jobinterview. Halvdelen er ens erfaringer og hvor dygtig man er. Den anden halvdel er ens personlighed. Ja, ja. Og i præsidentvalget er det det samme. Altså ens erfaringer og det andet, og ens visioner, men også hvordan man bærer sig, hvordan man udtrykker tingene, hvor kraftfuldt man er. Altså, så man ved, okay, her er en person, der kan gennemføre noget. Ikke? Og jeg har ikke indtryk det med Julian Castro på nuværende tidspunkt, men tiden kan ændre sig. Hvad så, lad os tage Cory Booker, altså tidligere borgmester i Newark, det er den store by, eller det er hovedstaden i... Det største by i New Jersey, der ligger næsten klods op af New York City, og alle, der måtte have været fløjet til USA, vil ofte være landet i Newark Lufthavn. Hvis man flyver med SAS, så landet i Newark Lufthavn. Ikke? Jeg plejer altid at sige, at det er synd for Newark at ligge lige ved siden af New York, for der er ikke nogen, der siger, lad os besøge Newark. Vi tager direkte ind til New York City. Ikke? Men der var han en populær borgmester, nu er han senator, valgt for New Jersey. Hvad med ham? Han er min senator. Han er only købet vokset op i samme amt, klods op byen New York, som jeg er vokset op i. Jeg synes, det var lidt besynderligt, at han snakker om ligesom kærlighed og, og forståelse og andet, i stedet for at sige, vi har de her problemer, og de skal udrettes. Mm-hmm. Jeg har et eksempel fra et år eller to siden, da Bernie Sanders kom med en lovgivning i senatet, at tillade, at man kan importere medicin fra Canada. Det er væsentligt billigt. Det er nøjagtigt det samme mærke og alt muligt. Men det blev så billigere i Canada, og det er ulovligt at importere til USA. Så han havde en lovgivning. Cory Booker stemte imod den lovgivning. Men Cory Booker kommer også fra New Jersey, hvor alle de store farmaceutiske virksomheder er, inklusive Novo Nordisk, for eksempel. Ja, ja. Ikke? De mange af dem ligger i New Jersey uden for New York. Ikke? Så selvfølgelig, det er noget, at han er senator for den delstat. Og jeg ringede til kontoret og snakkede med en af hans medarbejdere og klædte over det her, fordi jeg mener, som sagt, middelklassen lider. De betaler for mig for medicin. De betaler for mig at gå til lægen og så videre. Hvorfor støtter han ikke det? Altså, det var et forkert signal at give. Og jeg ved, at han var interesseret i at stille op til præsidentkandidat der for et år eller to siden, ikke? Så jeg mener at han skal være lidt mere konkret omkring de forandringer og have en vision af, hvordan USA skal se ud. Og hvordan det skal måske ligne mere de øvrige industrialiserede lande, ligesom i Europa og Canada og Japan og sådan noget. Jeg kan huske, at Bill Clinton, altså den tidligere præsident Bill Clinton, i sin tid sagde, at der er stor forskel, når demokraterne skal vælge en præsidentkandidat, og når republikanerne skal vælge en præsidentkandidat. Fordi han sagde, we wanna fall in love, they just wanna fall in line. Ja. Og det var sådan en forskel. Og jeg synes jo, når jeg hører på dig nu, David Miller, talsmand for Democrats Abroad Danmark, så kan man jo ikke høre, at der er en af de kandidater, der er på nuværende tidspunkt, hvor du siger, I'm in love. Det er det ikke. Jeg vil sige, Kamala Harris er tæt på, men jeg har nogle problemer med, at hun var statsanklager i Californien, og der har været nogle ting, som måske var lidt uheldigt. Hun kørte nogle sager, som måske var lidt for hård mod nogle mennesker. Ja. Men det, der er ikke nogen, der er perfekt. Altså Barack Obama, han var heller ikke perfekt. Altså der er en del fejl, han lavede, også som præsident. Jeg arbejder med klimaforandring, han gjorde ikke nok for det, men han gjorde noget i det mindste. Så derfor, jeg ved ikke, der er sådan en anden, vi ikke har nævnt, det er Kirsten Gillibrand, for eksempel. Ja, selvfølgelig fra New York, Så som irrit, altså det er interessant, hvis jeg skal tage... Kirsten Gillibrand, som altså bliver senator, da Hillary Clinton i sin tid bliver udenrigsminister. Ja, og min søster har sommerhus et par timers kørsel nord for New York, og i det valgdistrikt var Kirsten Gillibrand faktisk deres repræsentant i kongressen, i repræsentantens hus. Og hun var ret konservativ. Det er et ret konservativt distrikt. Det er interessant her i 2018, da det skal vælges igen. De valgte faktisk en, der var ret progressiv for det distrikt. Det viser noget af, hvad det bevæger sig altså blandt middelklassen nu. Altså, at de kan se, vi kan ikke blive ved med det her. Vi skal have nogle ting, der gavner os. Vi kan ikke bare fortsætte med det samme. Så Kirsten Gillibrand har altid tænkt, hun er en, der kan appellere både til, i hvert fald, de midtersiddende demokrater, de uafhængige vælgere, for i øvrigt som det største blok, ikke? Altså af vælgerne. Og måske fordi hun er kvinde, og hun er lidt yngre, og hun har bevæget sig lidt mere progressiv. Hun kan også få de progressive med. Så jeg har altid tænkt på, at hun var en mulig en, der måske kunne vinde, eller hun kan måske være en udmærket vicepræsidentkandidat, når vi har en præsidentkandidat. Så i virkeligheden, David, det var du også inde på lige før, så sidder du vel som mange andre demokratiske vælgere og håber på, at enten en af dem, der allerede har meldt sig, viser sig at være stærkere, end vi har set hidtil, eller at der dukker nogen andre op. Altså nogen i det, du kaldte 40-50-årsklassen, måske guvernører ude i det store Amerika, men i hvert fald, du har ikke fundet den person endnu, der siger, det er den person, der kan baske Donald Trump af banen. Altså, jeg tror, det er lidt... Altså, jeg tror ikke, at man skal satse og sige, at den person... Altså, det samme i dansk politik. Altså, tager en virkelighedsførelse politiker, hvad man tager for enhedslisten og kører hele vejen over til DF, ikke? At der er ikke nogen politiker, der er perfekt, altså som er 100% enig i, hvad man selv synes. Vi alle sammen har lidt, altså forskellige meninger, eller i hvert fald ikke 100%, men måske vi 99%, 95% enige. Så derfor er det sådan, jeg vil bare have en, som kan vinde over Trump, eller hvem det nu er, der stiller op for republikanerne i 2020. Det er det første, fordi hvis det ikke vinder, så er det ligegyldigt. Ja. Det andet er, at de har en vision, og en jeg vil ikke engang kalde det for progressiv politik, jeg vil kalde det for en dansk midterpolitik, som i USA betragtes som progressiv. Men ligesom et samfundssystem, som gavner især middelklassen. Tak skal du have, David S. Miller, altså talsperson for Democrats Abroad Danmark, til den her gennemgang af, hvad det er for nogle kandidater, som tegner sig lige nu for demokraterne. David har også nævnt et par gange undervejs, at han har taget forbeholdet, hvis Trump genopstiller. Det er selvfølgelig, fordi der er enten den mulighed, at han bliver fjernet fra embedet, hvis den Ruslands undersøgelse, der er i gang, ender med at føre til en rigsretssag. Det er selvfølgelig en mulighed. Den anden er jo, at man kunne forestille sig, at der simpelthen var nogle republikanere, der stiller op imod ham i primærvalget hos republikanerne. Det er der allerede i gang med at tegne sig, altså det, at der er en vigtig kandidat, der kunne finde på at stille op mod Trump, sådan så Trump også skal igennem et primærvalg. Det er aldrig godt for en siddende præsident, spørger bare Jimmy Carter i sin tid. Det var medvirkende årsag til, at han taber til Ronald Reagan, at der er folk, der stiller op imod ham, og på den måde trækker ham lidt ned i dyndet fra den prestige, man har som præsident. Forleden dag, ja, der meddelte den tidligere guvernør i Massachusetts, der hedder Bill Weld, at han agter at stille op som republikansk modkandidat til præsident Trump, og det gør han simpelthen, fordi han siger, at det, der sker inde i Washington lige nu, det er, at Det Hvide Hus har udviklet sig til en børnehave, og at de republikanske medlemmer af kongressen alle sammen har fået Stockholm-syndromet, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre. Så vi får se, om der også kommer en kandidat over fra republikanernes felt. Mit navn er David Trads, og i næste uge er jeg tilbage i kampagnesporet sammen med min partner, Mads Fuglede, der i disse dage ferierer under sydlige himmelstrøg. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.